Με του ροντέν τους κολλασμένους κάθισα και μίλησα. Μου είπαν για την άβυσσο, τους είπα για τον νόσο. Τους χάιδεψα το μέτωπο και την πληγή τους φίλησα. Μα δεν θα θυσιάσω την ψυχή μου να τους σώσω. Το καράβι λάμπει μες στο άπειρο. Σαν πάρει απ' την καρδούλα μου τους σκάβους του έχω λύσει. Τέλειο σκάφος αφθαρτό σε ένα ντουνιά ανάπηρο που φέρνει μες στα μπάρι του ό,τι έχω επιθυμήσει. Ένος γελίου καεί αφάσκονταψε το άλογο και πέφτει στο βαθύ γκρεμό να βρει την τιμωρία. Χριστός που φύλαγε το γράφει στον κατάλογο το πηγιό σωσμένων του ψυχών και φεύγω με απορία. Με του Ζορμπά το καϊλίκι θα χορέψω στου Στάλιν τα κατοίκη. Όσο αντέξω βυθώντας τα παραμιλού κουρτσί εφτάγιο ψέμα. Άγγελος στενέται στη ζούγκλα για λιχτά την ώρα που ημερεύουνε τα γρήμια και κοιμούνται. Παίζει με τα γεννήτα κι όλο χαμογελά και εκείνα τα γιωμένων τους τιμούνται και βρυχούνται. Σκέψεις κομματιάζουνε το νου, μα μέσα μου γεβαρά τις κάνει τα λατιού. Βούδας Χριστός και Πλάτωνας και Μαρξόδος Ερμού οδεύουν στο ουζάντικο να πιούν να παθιανού. Ζήτω ο Θεός που οτιδήποτε μπορεί και φτιάχνει χιλιά σύμπαντα σε ένα ύλο λεκάνη. Στο πιο πιθανό που η κούτρα μου απορρεί τον ίδιο εκατόρθωσε αμή.